Ciceronis epistula ad Atticum de Caesare Apulcena lectio quae dicitor embedded altera ad davo circulo conscripta et lecta. O hospitem gravem mihi, at tamen cuius nos non painitet, fuit enim jucundissime. Sed cum ad Philippum die secundo Saturnalium vesperi venisset, vila ita completa militibus est, ut vix triclinium vacaret, quippe hominum bis mille. Sane sum cum multus me rogans quid futurum esset postero die. Et Barba Cassius mihi subsidio venit, custodes dedit, castra in agro villa defensa est. Caesar die tertio Saturnalium apud Philippum usque ad ora septimam mansit, nec quemquam admisit. Pecuniam in rationes ut opinor cum Balbo inducebat. Inde ambulavit in litore, post oram octavam in balneum iit. Tum aldivit de mamura, voltum non mutavit. Unctus est, accubuit, eo tempore, quotidie vomere solebat, secundum medicos. Itaque, et edit et bibit copiose et jucunde, opipare sane et apparate, nec id solum, sed bene cocto et condito sermone bono et si quaeris leventer. Praeterea tribus tricliniis accepti sunt comites eius valle copiose, et libertis minus divitibus et servis nihil minus defuit. Nam divitiores eleganter accepti sunt. Quid multa? Homines visi sumus aestamandi. Is tamen non es hospes cui diceres amabo te rursus me visites cum reverteris? Semel satis est. Nihil serium in sermone erat, multa de litteris humanioribus agebantur. Quid quaeris? Delectatus est, et leventer fuit. Dicebat puteolis unum diem se futurum esse, deinde ad baias. Habes hospitium, sive hospitii procurationem, odiosam, mihi dixi, non molestam. Ego ad breve tempus hic manebo, deinde in Tusculanum ibo. Cum Caesar dolabellae villam praeteriret, omnis armatorum copia, dextra et sinistra, ad equum suum constitit, nec usquam alibi. Hoc ex Nicia audivi.